तम यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक आषाढ़ कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2053 अनुसार 13 जुलाई 1996 को लघु प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। वो बात है, एक तरफ संसार है, एक तरफ परमात्मा है। संसार नित्य निरंतर हमारे से अलग हो रहा है, शरीर और संसार हमारे से नित्य निरंतर ही अलग हो रहा है, हमारे साथ रहता ही नहीं, एक क्षण भी नहीं रहता। और परमात्मा हमारे से एक क्षण भी दूर नहीं जाता, कभी सदा प्राप्त रहते। तो नित्य प्राप्त को तो प्राप्त है और नित्य प्राप्त से उपराम होना है, इतना ही काम है। अप्राप्त का त्याग करना है, प्राप्त की प्राप्ति करना है। कि कैसे हो भाई, प्राप्त की तो प्राप्त प्राप्त ही है और अप्राप्त का त्याग करे तो अप्राप्त ही है। वो है तो ऐसा पर मान लिया ऐसा कि अप्राप्त शरीर और संसार को तो प्राप्त मान लिया और नित्य निरंतर प्राप्त परमात्मा को अप्राप्त मान लिया। ये मान्यता का सुधार करना और कुछ करना है ही नहीं हमारे को। मानी हुई जो उल्टी मान्यता है, मानी हुई विविध भावना, इसका त्याग करना है। नित्य निरंतर संसार शरीर हमारे से अलग हो रहा है, कोई ऐसा क्षण नहीं जिस क्षण में ये संसार और शरीर हमारे से अलग न होता हो, कोई क्षण नहीं है, नित्य निरंतर हो रहा है। तभी ना आपने हमारे इतने शरीर ये जैसे माँ के जन्म में जैसे न हो रहा जैसे हो गए, ये हरदम जा रहे हैं, हरदम लोगों को ये बहम है कि हम जी रहे हैं, बिल्कुल झूठी बातें, मर रहे हैं, निरंतर मर रहे हैं। जितने वर्ष आ गए कहते हैं हम जी गए इतना वर्ष, बिल्कुल झूठी बात है, इतना वर्ष मर गए। अब हमारी बाकी कितने हैं इसका तो पता नहीं, पर जितने दिन आ गए उतने तो मर गए, इसमें संदेह है। जिसको जितने वर्ष आ गए हैं वो अपनी अपनी उम्र में से उतना खर्च हो चुका है, उतनी मौत नजीक आ गई है। जन्म एक मौत जितनी दूर थी उतनी दूर नहीं है, 10 आया तो 10 वर्ष गए, 50 आया तो 50 वर्ष गए, 70 वर्ष आया तो 70 वर्ष खत्म हो गए। अगर कितना बाकी है इसका पता नहीं, परंतु मर गए इसका बिल्कुल पता है, इसमें संदेह नहीं है। नित्य निरंतर संसार से हम अलग हो रहे हैं और परमात्मा के साथ हम सब है। क्यों सब देश काल वस्तु व्यक्ति आदि में परमात्मा है, जैसे कैसे ठोस परिपूर्ण है, जो के तुम्हें है आदि काल से सदा ही। अनेक रिम्मा हो गो के चले गए तो परमात्मा कंचित मात्र फर्क नहीं पड़ा, वैसे वैसे मौजूद है, वो तो सदा मौजूद है, मौजूद प्राप्त है। और संसार कभी किसी क्षण भी ठहरा नहीं, निरंतर जा रहा है, निरंतर कभी अंतर पड़ा ही नहीं, एकदम निरंतर। अभी मैंने कहना शुरू किया, उस समय जितनी उम्र थी वो आज अब इतनी उम्र अब नहीं है, जितने मिनट बोला मैं उतना मिनट हमारी मौत नजीक आ गई और जीवन खत्म हो गया। होने क्या हो रहा है निरंतर, हमारे बोलने में विश्राम भी ले ले परंतु ये उम्र खत्म होने में विश्राम नहीं होता, और बहन है हम जी रहे हम बैठे हैं बिल्कुल नहीं, ये हरदम जागृति रहती है, जागृति एक याद होता है एक जागृति होती। जैसे आप हम अभी गीता भवन में हैं, तो इसकी एक माला भी नहीं जपी, गीता भवन में है गीता भवन ऐसे याद नहीं किया, परंतु ये जागृति है कि अपने घर पर हम नहीं है, हम गीता भवन में है। बिना याद किए शुद्ध याद है स्वाभाविक, अचानक पूछे तो हम तो भी अभी बम्बई कलकत्ता में नहीं है, हम तो स्वर्ग में गीता भवन में है। जैसे यह जागृति है ऐसे भी हम तो जा रहे हैं, यह रहने वाले नहीं है, ये बहुत बड़ी भारी भूल है, और ये भूल को भूल समझते ही भूल मिट जाएगी, कहते हम रह नहीं रहे हम तो जा रहे, मानो शरीर जा रहा निरंतर, और आप स्वयं रह रहे हैं। संसार सब जा रहा है, संसार में व्यापक परमात्मा है जो के त्यों है, ऐसे शरीरों में ये शरीर तो जा रहे हैं, आप जो के त्यों है, शरीर नष्ट होने पर भी आप रहेंगे, विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् यह पश्यति सपश्यति, नष्ट होते हुए संसार में जो आप नष्ट नहीं हो रहे हैं उसको देखता है वो ही देखता है असली, हरदम ये जागृति है, मानो ये सावधानी है, मान्यता क्या जो जान लिया वो निरंतर रहेगा ही। मत भूले मन मोह में भानु भजरे पीव, क्यों बैठो सग्राम कहे तू ऊंडी देकर नीव, ऊंडी देकर नीव यहाँ फुटोड़ा गला, कर आगोदे छोड़ अठे गुण रेवण गला, लख चौरासी जून में और हृतो फरसी जीव, मत भूले मन मोह में भानु भजरे पीव, मोह में कैसे बैठा है भगवान को याद कर ले, भजन करने के लिए आए थे यहाँ देर सत्संग करने के लिए आए हैं, ऐसे इस शरीर में भजन करने के लिए भगवत प्राप्ति के लिए आए थे, आयो जाके काम तू कराओ संभाले को, जिस काम के लिए आया वो कब संभालेगा तू, तो वो जा रहा है सावधान, हरदम सावधान, दिल में जागृत रहिए बंदा, हित प्रीति हरदम से करिए, पर हरिए दुख बंदा, दिल में जागृत रहिए बंदा, ये जागृति, यहाँ डेरा लगा दिया हम तो यही रहेंगे, बिल्कुल दूसरी बात है, बड़े बड़े धनी वो नहीं रहे, बड़े बड़े तपस्वी नहीं रहे, बड़े बड़े त्यागी नहीं रहे, बड़े बड़े राजा महाराज नहीं रहे, राजा रंग फकीर, न गरीब रहे न राजा रहे न फकीर रहे न ग्रस्त रहे न भाई रहे न बहन रहे, ये रहना का है ही नहीं, यहाँ कोई आज गया कोई काल गया, कोई जावन हारत यार खड़ा, नहीं कायम कोई मुकाम यहाँ, चिर काल से यही रिवाज रही, चिर काल से यही रिवाज रही, बहुत समय से यही रिवाज है, कोई आज गया कोई काल गया, कोई जावन हार तैयार खड़ा, नहीं कायम कोई मुकाम यहाँ, किल का कायम नहीं, चिर काल से यही रिवाज रही, तो निश्चिंत कैसे बैठे हो, हरदम याद रहना चाहिए हमें तो जाना है, रेल की भी टाइम होती है, पर यहाँ जाने कोई टाइम नहीं। बच्चा जब पीठ में आता है जब से लेकर 100 वर्ष 125 वर्ष की उम्र तक नजर कब चला जाए, हरदम मौत तैयार रहती है, तैयार। कुछ पता नहीं, स्वास्थ्य अच्छा इसका भी भरोसा नहीं है, शरीर ठीक है इसका भी भरोसा नहीं है। मारे ही कान अचानक चपेट की हो गई, गरी की मेरा की देरी, ऐसा कच्चा मामला है, असल में जाना पड़ेगा एकदम। कोई रोक नहीं सकेगा, कोई रख नहीं सकेगा, किसी की ताकत नहीं है रोक दे। इस वास्ते हर समय तैयार रहे हम, बस यहाँ काम किए कराए ठीक तरह से है। गाड़ी आ रही हो तो सब गंठरी मुठरी बांध कर तैयार चट चढ़ जाए, और यहाँ सामान पड़ा रहे वो लै वो ले, इतने गाड़ी तो चलते, ऐसे सब तैयारी रहे। यहाँ का काम हमारे कुछ नहीं करना, हरदम किया हुआ काम है। अभी मर जाता अभी चढ़ जाओ, अब कोई काम बाकी नहीं हमारे, ऐसी तैयारी होनी चाहिए हरदम। अभी मरे तो ठीक बहुत अच्छा, हमें काम यहाँ ना, यहाँ कोई काम नहीं, बिल्कुल यहाँ काम कर चुके हम, जो करना चाहिए वो कर चुके, सीधी सादी बात है। नारायण वृद्धराज कुमार सुबह ही कर पहचान, उस परमात्मा से पहचान करो, बस ठीक हो जाएगा। कबीर साहब कहते हैं, कबीर सब हमारी सब सधी एक रही मनमाय, धक्का लगेगा काल का तब इज्जत रहे कि नहीं। एक संत की बात हमने सुनी है, शहर के बाहर रहते थे, भिक्षा के लिए जाते और फिर भिक्षा कर आ जाते, तो उनकी दृष्टि ऐसे ही रहती इस तरह से ही। तो बीच में एक बेश्या का घर था, तो उसने देखा ये उठाकर ये देखता ही नहीं है क्या है, तो उसने कहा बाबा जी मर्द हो गए ना मर्द, पुरुष बरसते हो कि तुमने देखे, तो फिर बताए मर्द हो गए ना मर्द, अभी नहीं पीछे बताए। बाबा जी बीमार हो गए, तो सारे बाधा दिया बाबा जी बीमार है, वैसे पूछती रही, लोगों ने कहा अब तो बाबा जी चलने वाले, डॉक्टरों ने वैद्यों ने जवाब दे दिया है अभी थोड़े समय में ही जाने वाले हैं। तो भिक्षा पहुंची कि महाराज से हमारे एक काम है, बाबा जी क्या काम है भाई, कहते हैं महाराज को मैंने पूछा था उसका उत्तर देंगे ऐसा कहा था, तो ये दिए में नहीं जा सकते, हमें उत्तर देना है। तो उसे जाकर महाराज मर्द हो न मर्द, कि मर्द है मर्द, तो इतनी बात तो कहनी थी, क्या पता धोड़ा में धूल पड़ गया, कि पहले कैसे कहता, अब हम मरते हमारी मर्दानगी रह गई, तो धक्का लगेगा काल का तब इज्जत रहेगी ना है। उसको तो पता इज्जत है, उसमें इज्जत रहेगी फिर मर्द उसमें से पूरे मर्द भाई को हर हाल में खुश है, बस मौत में बोझ में भी मौज है, मौत में भी मौज, कठिन से कठिन बात मौत है उसमें मौज है। कभी यार सब डर सब जगह डर पे मरण से, और मेरे मरण आनंद, कब मरिए कब फेटिए पूर्ण परमानंद, मरण हमारा आनंद है, मौज हो जाएगी मौज, मरने में ही आनंद है, जीने में ही आनंद है, ऐसी बात है भाई। तो ये स्थिति प्राप्त करना राम वंश का खास काम है, और खास काम कोई नहीं है। यहाँ आने पर जो करने का काम है वो खास यही है। अब रुपये कमा ले मकान बना लिए बहुत प्रसिद्धि कर रही, ये काम मस्त नहीं है। असली काम ये है जो करना बाकी न रहे, जानना बाकी रहे, पढ़ा तीन चीज ना जानना बाकी रहे, ना करना बाकी रहे, ना पाना बाकी रहे। किस कृत्य ज्ञात ज्ञातव्य प्राप्त प्राप्तव्य, तीन बात। करना कुछ बाकी नहीं है, जानना कुछ बाकी नहीं है, पाना कुछ बाकी नहीं है। तो करना क्या चाहिए? करना सेवा, धन इकट्ठा करना, भू भोगना, पर मकान बनाना, मुकुट मकड़ा, कई तरह के काम है, वो करना नहीं हो, उसका समाप्ति नहीं होगी। करने की समाप्ति कब होगी? जो हमारी सब सामग्री है वो सब शरीर मन बुद्धि इंद्रियां पदार्थ रुपये पैसे मकान जमीन जायदाद सब शरीर सब संसार में लगा दे सब, बस करना बाकी नहीं रहेगा। हमारे पास बाकी रहेगी ये घड़ी, तो ये करना बाकी रह जाएगा। सब सेवा लगा दिया, बस लगा दिया, लगा दिया, लगा दूसरा अपना सब कर दिया था, ये लगा देना है, सब लगाना है, बस अपना कुछ रखना है ये नहीं, सब लगा दिया, शरीर ही मन भी इंद्रियां भी प्राण भी सब सेवा लगा दिया। करना है सेवा और जानना है खुद को, अपने स्वरूप का जान बोध हो गया, ये सब चीज जाने वाली है, स्वयं रहने वाला है, जाने वाले से अलग अपना बोध हुआ। आत्मानम चेत विजानियात अयम अस्मीति पुरुषा, इस आत्मा को अयम अस्मी ये मेरा स्वरूप है। आत्मानम चेत विजानियात जाने अयम अस्मीति पुरुषा, किमच्छम कश्य काम आये शरीर मन संजनित, क्यों संताप होते, संताप नहीं है। हस्ताम अलगवत अस्तामलकवत, हाथ में है आंवला, दूसरा अर्थ है अमलक का नाम जल का है, अमल का शुद्ध जल होना है, जैसे आंवले में तो दिखता है, तो आंवले का हाथ आ जाता अकेले नहीं दिखती, अच्छा ले लिया जाए तो सब दिखता है, कहीं न दिखना रहा ही नहीं। इस तरह से अपने स्वरूप को जान ले, अस्तामलकवत अयम अस्मीति पुरुष, यह मेरा स्वरूप। अब उसमें स्वर्गी लोग जायंते प्रवीण व्यसंत, महासर्ग में भी पैदा नहीं होता और महाप्रलय में भी कोई व्यथा नहीं होती, वहां कोई बात पहुंचते नहीं। स्वर्गी लोग जायंते प्रवीण व्यसंत, ऐसी बात है, मौज की बात है, आनंद की बात है, ऐसे कृतकृत्य प्राप्त प्राप्त भी हो जाए। सेवा करने से कृतकृत्य हो जाता है और अपने जानने से ज्ञात ज्ञात भी हो जाता है, और परमात्मा को प्राप्त करना ये प्राप्त प्राप्त भी है। परमात्मा के दर्शन कर लेना, परमात्मा का प्रेम प्राप्त कर लेना, ये प्राप्त प्राप्त भी है। तीनों में एक हो जाए तो मानव सफल है, तीन हो जाए तो मनुष्य जन्म सर्वथा सफल। अब मनुष्य जन्म की विफलता नहीं रही, मनुष्य ही परमात्मा ने दिया है, तो इनमें जो क्या जानना है कि सेवा करना है और अपने आप को जानना है और परमात्मा को प्राप्त करना है, उसमें प्रेम हो गया परमात्मा में। मानो ये जीव है बीच में संसार की, तो सेवा कर ले, अपने आप को जान ले, परमात्मा में अर्पण कर दे, मामी गम शरण बस, फिर बाकी कुछ नहीं रहा, कृत कृत्य हो जाएगा और ज्ञात ज्ञात भी हो जाएगा अपने जानने, और प्राप्त प्राप्त भी। करने की जानने की मानने की तीन शक्ति है, तीन शक्ति पूरी हो जाएगी। ना करना बाकी रहा, न जानना बाकी रहा, न पाना बाकी रहा। जब तक अपनी चीज अपने लिए तब करना बाकी है, अपनी कोई चीज नहीं, सब संसार की है, संसार के लिए अर्पण कर दी, अब करना कुछ बाकी नहीं, कोई है नहीं हमारे पास में कुछ बाकी। ऐसे अपने आप को जान लिया, बहुत सी विद्या जानी, कई तरह की लिपि, कई तरह की भाषा, कई तरह के हुनर, कई तरह की कला सीख ली, जानना पूरा नहीं होगा। अपने स्वरूप के ज्ञान बिना और कुछ नहीं, कोई कला नहीं आती, कोई भाषा ही नहीं आती, कोई लिपि भी नहीं आती, कुछ नहीं आता है, पर अपना वो जान गया बस ठीक, अब जानना बाकी नहीं रहा कुछ भी। और पाने में परमात्मा प्राप्त कर लिया, प्रेम प्राप्त कर लिया, भगवान के दर्शन हो गए, भगवान में आकर्षण हो गया, बस अब पूर्ण है। मम एव अंशो जीव लोक, जो अंश देश का है उसी के अर्पण हो गया, अपने ठीक ठिकाने पहुंच गया, जहां का है वही पहुंच गया, वहां ठीक। अब कुछ करना बाकी, संसार के साथ तो उदारता, अपने साथ में ज्ञान और परमात्मा के साथ अर्पण, बस हो गया काम। ये तीनों बात होने से मनुष्य जन्म सफल, मनुष्य शरीर मिला चाहे भाई हो चाहे बहन हो, कोई शरीर हो, खास बात यह है ये मनुष्य शरीर इसी के लिए मिला है। ये तनु कर फल विषय है न भाई, स्वर्ग स्वर्ग अंत दुखदाई, यही तनु कर फल विषय है न भाई, इस शरीर का फल विषय नहीं है, संसारी भोग नहीं है। लोग भोग और संग्रह में भोग ईश्वरीय प्रसन्नता, भोग भोगना और संग्रह करना इसमें लगे हुए हैं, घाटा पड़ेगा, बड़ा भारी घाटा होगा, अंत में पछताता हुआ, सो परत्र दुख पावही, सिर धुनि धुनि पछता, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष, इसमें समय लगा दिया तो रोना पड़ेगा, हाथ कुछ नहीं आएगा। माल जिन्होंने जमा किया सौदागर हारे जाते, यहाँ माल जमा किया, यहाँ रीते रह जाते, बहन तो है कि माल लेना धन आए तो इकट्ठा कर लिया, यहाँ भी आई नरक जाने हम खाएंगे बहुत जमी के माल, जाके तहा ही रह गए और पकड़ ले गए काम, कहीं वह क्या फिरो मगर मस्ती से आवे गोकाल ले जाए जबरदस्ती से, जाना चाहोगे नहीं तो ले जाएगा, जाना ही पड़ेगा, इनकार कर सकते नहीं। यार वो दिन नजीक आ रहा प्रत्येक क्षण, वो नजीक आ रहा प्रत्येक क्षण, इस वास्ते भाई सावधान रहो, सावचेत रहो, सावधान सावचेत, नहीं तो बड़ा दुख पड़ा पड़ेगा, रहना पड़ेगा, इस बात से अपने पहले से सावधान सावधान। अब पूछता है क्या हुआ चिड़िया सूख गई खेत, तो पहले से चेत करो सावधान रहे तो फिर दुख नहीं होगा। जब कृत कृत्य हो गए, ज्ञात ज्ञात भी और प्राप्त प्राप्त भी हो गए, तो रज्जव धोखा को नहीं फल दे सूखा खेत, खेत ने फल पूरा दे दिया, अब सूख दो सूख, हमारी पूर्व मेहनत हो गई, बस यह जब तक नहीं हो तब तक विश्राम नहीं है। और कुछ भी मिल जाए, कुछ भी जान ले, कुछ भी कर ले, करना जानना पाना बाकी रहेगा, और ये हो जाए इसमें एक विलक्षण, एक हो जाए तो भी कम हो जाएगा, एक होने पर तीन हो जाता है, बाधा नहीं लगाता। कोई कहते ज्ञान ही सर्वोपरि है और कुछ नहीं, तो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, प्रेम नहीं हुआ। अगर कोई कहे भाई हमें तो सेवा ही करना है कर्मियों, तो कृतकृत्य हो जाएगा, उसमें ज्ञात ज्ञात ही भेजेगा, इसमें दोनों में ये बात है। सांख्य योग, सांख्य और योग ये दो है, दोनों का एक फल होता है, ये सांख्य ही प्राप्त है स्थानम तद योग ही रवि गम्य थे, इस बार सांख्य योग वो पृथक बाला प्रबंध है, एक मुख्य अस्तम शामिल उभयोरविंद थे फलम, तो इन दोनों में तो एक करने दोनों हो जाएगा, भगवत भक्ति नहीं की तो ये तो बाकी रहेगा, बाकी रहना वाला ये नहीं कि बंधन रह जाएगा, मुक्ति नहीं है, नहीं है बाकी कुछ नहीं, मुक्ति हो जाएगी, बहुत हो जाएगी, पर जो प्रेम का एक रस है वो नहीं होगा, जब आग्रह रखेगा ज्ञान में ही आग्रह रखेगा नहीं तो ज्ञान तो हो जाएगा, प्रेम नहीं होगा, और प्रेम करेगा तो तीन हो जाए। भगवान ये प्रेम में रह जाए तो जानना बाकी नहीं रहेगा। रामायण माया है, मम दर्शन फर परम अनूप जीव पाव निज सहज स्वरूप। भगवान के दर्शन से स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। मम दर्शन फल सबरी कहते हैं भगवान, मम दर्शन फल परम अनूप जीव पाव निज सहज स्वरूप। बस तो निज सहज स्वरूप तो प्राप्त है और प्रेम बाकी रह सकता है, पर मुक्ति होगी, कल्याण होगा, कुछ बाकी नहीं रहा, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। वह प्रेम होगा तो प्रतिक्षण वर्धमानम आनंद होगा, उनमें शांत आनंद होगा, शांत अखंड आनंद, नित्य आनंद, शांत आनंद, ज्ञान में अखंड वेगान एक प्रसान, और प्रेम में प्रतिक्षण वर्धमान आनंद। जैसे अपने कीर्तन करते हैं, मन लगाकर कीर्तन करे तो इसे मालूम होता है उसमें एक आनंद आता। अपने जानकारी का आनंद है वो तो है ही, परंतु भगवान में मन लगातार कीर्तन होता है तो एक आनंद आता है। इस तरह का आनंद विलक्षण प्रतिक्षण वर्तमान, वो आनंद बढ़ता ही रहे, बढ़ता ही रहे, बढ़ता ही रहे। यह पूर्ण होने पर सुपूर्ण आरंभ से ही, चाहे ज्ञान योग में चलो, चाहे कर्म योग में चलो, चाहे भक्ति योग में चलो, तो आरंभ से ही भक्ति योग ले लिया जाए तो सब ठीक हो जाता है। भगवान की कृपा से कृतकृत भी हो जाएगा, क्यों भगवान की तरफ चलेगा तो उसमें उदारता आप साफ आ जाएगी। उदारता आ जाए तो संसार की सेवा हो जाएगी, संग्रह की भोगों की इच्छा नहीं रहेगी, और इनका इच्छा नहीं रहे से अपना स्वरूप का बोध हो जाएगा, भगवान का प्रेम है ही, इसमें कोई सही कर लो पूर्णता हो जाएगी, और भगवत भक्ति हो जाए तब तो मौज हो जाएगी। कैसी मौज, कैसा आनंद, कैसी विलक्षणता। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। भगवान तो समुद्र है और संत महात्मा बद्दल है, और चंदन तरु, चंदन का वृक्ष भगवान, और संत समीरा, संत है पवन। तो चंदन के ही सुगंध ही वायु फैलाता है, तो सागोट निम्ब अब चंदन आशी सब सन्न हो जाएगा, जाके सुगंध लगे चंदन की, चंदन होते वाराणसी, तो चंदन लगा देता है। तो ये तो है ज्ञान मार्ग में, जो संत तत्व के जीवन मुक्त होते हैं सब मुक्त कर देते हैं। और राम सिंधु घर सज्जन धीरा, ये भक्ति मार्ग, राम समुद्र है घन सज्जन धीरा, वे क्या घन है बदल, समुद्र का जल उठाकर सब तरांतर कर देते, तो तरांतर होता है ये जल से, ये प्रेम से, और सब चंदन हो जाते हैं ये ज्ञान से। तो संत समीर है, संत बदल है, भगवान समुद्र है और भगवान चंदन का वृक्ष। तो संत वह जल लाते हैं बदल, तो अपने घर का नहीं है, समुद्र का ही जल है, समुद्र का ही, वो लाकर बरसाते हैं, भगवान का प्रिय है, प्यारे भगवान मीठे लगे, एक विलक्षण बात है। ये बोध है, बोध स्वरूप का ज्ञान है, बोध है, और प्रेम है, वो आकर्षण है, प्रियता। लोक में जैसे रुपया और चांदी सोना रतन बड़ी कीमती चीज है, वह कीमती चीज तो कीमती रहेगी, परंतु लोभ नहीं हो तो क्या काम का, लोभ नहीं है तो धन क्या है, चाहे रतन हो चाहे पत्थर हो, तो लोभ होने से धन की कीमत होती है, ऐसे प्रेम होने से ज्ञान की कीमत होती है। ज्ञान धन कम नहीं है, घोर संपत्ति है, परंतु प्रेम होने से जो आनंद आता है वो तो प्रेम का ही है, वो एक प्रेम का आकर्षण विशेष है। दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम, दिन प्रतिदिन नया, दिन प्रतिदिन नया। तो प्रेम में ये बात है, तो जो आड़ नहीं लगाता वो रूतीन हो जाते, पहले लगा लेके नहीं सबसे श्रेष्ठ ज्ञान नहीं है, ऐसे कुछ नहीं है, गाड़ी निषेध कर देता है तो प्रेम नहीं होता। परम प्रेम होने पर कमी नहीं रहती किंचित मात्र, पर एक विलक्षण आनंद है, एक रस है। कर्मयोग का रस क्या है? कर्मयोग में दो रस, दो दिन दुखियों को देख करके करुणा आती है, इनका दुख कैसे दूर हो, और सुखियों को देख करके प्रसन्नता होती है, तो करुणा में भी एक रस है, प्रसन्नता में एक रस है, आनंद है। और बोध है तो स्वरूप में बस रसों में से मस्त हो जाता है, कोई भूख प्यास कुछ रस की रहती है नहीं। और प्रेम है महाराज, वो तो भगवान तरफ आकर्षण, उसमें इतनी विलक्षणता है कि भगवान तो भगत की तरफ आकर्षित होता है, भगत भगवान की तरफ आकर्षित होते हैं, और दोनों आकर्षित होते होते फिर अलौकिक आनंद को प्राप्त होते हैं, फिर द्वैत अद्वैत वो प्रेमाद्वैत हो जाए भगति में, तो उछड़ा होता है आनंद का ही धर्म। अब कभी एक हो गए, कभी दो हो गए, कभी एक कभी दो, तो वो उबर आता है एकदम आनंद का, हिलोरा आता है हिलोरा, ज्ञान में एक शांत रहेगा, शाम शांत साध गान चित गान आनंद गान। केवल आनंद आनंद, मोही बोझ कोई। तो कर्मयोग में प्रसन्नता और करुणा ये दो रहती है, प्रसन्नता और करुणा, सुखियों देख करके तो प्रसन्नता रहती है, दुखियों में देख करुणा रहती है, बापियों देख करुणा रहती है, पुण्यशाली देख वही कृपा प्रसन्नता, पुण्यशाली देख करके प्रसन्नता, इतने पुण्य करने वाले इतने भगवान के भक्त है, इतने भगवान में लग गए, ये भगवान में नहीं लगे हैं, ये दुख पा रहे हैं, तो उनके पास करुणा आती है, तो करुणा और प्रसन्नता में बड़ा रस है। ऐसे बोध हो जाने पर अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है, आनंद स्वरूप में बोध हो जाती है, कुछ करना बाकी नहीं रहता, नाना बाकी नहीं रहता, और भगवत भक्त तो प्रेम में मस्त हो जाते हैं। तो सब ये माम गुणम गुणात्परम हृदय कदा वा यदि वा गुणात्मकम सोहम स्वपादान चतुरेणु स्पृशन पुनाति लोक तृतीयम यथा रवि। राम गीता माया है अध्याय में रामायण उत्तरकांड का पांचवा सर्ग है राम गीता। यह सेवते माम अगुण गुणात्मक, गुण से पर अगुण का सेवन करते हैं, हृदय कदा वा यदि वह गुणात्मक सगुण का सेवन करते हैं। भगवान दोनों कहते हैं, जो निर्गुण रूप का सेवन करते हैं सगुण का सोह मैं हूं, सगुण का भजन करते वो भी मेरा ही स्वरूप है, निर्गुण का भजन वो भी मेरा ही स्वरूप। वो घूमता है कहीं जाता है तो अपने चरणों से रज्जी को स्पर्श करता है, तो उस रज्जी से पुनाति लोक त्रितयम त्रिलोक में पवित्र करता है, ज्ञान मार्गी हो चाहे भक्ति मार्गी, अपनी मस्ती में आनंद है। रेणु भी स्पर्शन पुनाति लोक त्रितयम यथा रवि, जैसे सूर्य जिस देश में जाता है उसका अंधकार दूर प्रकाश कर देता है, और भक्त जाते हैं तो बाहर का नहीं भीतर का प्रकाश हो जाता है, भीतर में प्रकाश हो जाता है। दो आदमी लड़ते हैं तो कहते हैं ये तुम्हारी गलती, वो कहते तुम्हारी गलती, संत के पास महाराज क्या कर रहा है, गलती तो मेरी है, वो कहते गलती तो मेरी है, क्या हुआ प्रकाश हो गया, प्रकाश सूर्य का प्रकाश बाहर होता है और ये संत है, ज्ञानी है, तत्वज्ञ है, जीवन मुक्त है, भगवत प्रेमी है, उनके पास भीतर का प्रकाश हो जाता है, अंधेरा दूर हो जाता है। तो सत्संग के द्वारा भीतर का अंधेरा दूर होता है, प्रकाश हो जाते हैं, साफ साफ देखने लगती है अपना ही महान पवित्र कर देते हैं। तो किसी तरह चलो भाई, निहाल हो जाओगे, औरों को भी निहाल कर दोगे। शुद्ध है, स्वाभाविक अभिमान नहीं होगा कि मैं पवित्र करता हूँ। सूरज में अभिमान नहीं होता, सूरज जाता है उसमें जागृति हो जाती है, प्रकाश हो जाता है, सब अपने काम में लग जाते हैं। पर सूरज के ये अभिमान नहीं होता कि मैं प्रकाश कर देता हूँ, सबको जागृत कर देता हूँ, सब काम में लगा देता हूँ, सब प्रकाश देता हूँ, ऐसे प्रकाश हो जाता है। ऐसे संत महात्माओं के भीतर अभिमान नहीं होता कि हम प्रकाश कर देते हैं, सत्य होता है स्वाभाविक। जब तक अहंकार है तब तक अपने प्रकाश को पकड़ा हुआ है, बाहर फैल नहीं सकता। और अहंकार ममता निर्मोह निरहंकार होने से वो प्रकाश फैलता है, सब जगह पकड़ नहीं होती। तो फैलता है तो मेरा सबको मिलता है, उसमें लेने वाले की भावना, जैसी भावना वैसे हुई। सतगुरु गूठा इंद्र सम कमी न राखी को, जैसा ही फल दीप जैसी भूमिका हो, वर्षा बरसती है जमीन वही है, वर्षा वही है, घाम वही है, वायु वही है, पर जैसा बीज होता है वैसे रसमोस होता है। जैसा बीज जैसी भूमिका हो वैसा फल होता है। तो ये संत महात्मा जो घूमते मस्त कर देते, मस्त प्रेम में तो तरांतर हो जाता है, वर्षा आती है ना, तरांतर हो जाते हैं, और उसमें सुगंध से ज्ञान हो जाए, केवल चंदन ही चंदन हो जाए, मौज हो जाती है। तो किसी तरह से हो भाई, ये कर लेना है। तीनों हो जाए, कृत कृत भी हो जाए, ज्ञात ज्ञात भी, और प्राप्त प्राप्त भी है, बलिहारी उसके कहना ही क्या है। सोना और सुगंध जब एक भी हो जाए तो बेड़ा पार है, फिर बाकी बाकी नहीं रहेगा, मौज हो जाए। ज्ञान योग और सांख्य योग और ये कर्म योग, ये सांख्य प्राप्त स्थान योगी जब गम्य थे वो प्राप्त किया जाता है। इस वास्ते भाई लग जाओ, नहीं तो फिर जन्म मर गए, जन्म गए तो मरना बाकी, मर गए तो फिर जन्मना बाकी, जन्म गए तो फिर मरना बाकी, मर गए फिर जन्मना बाकी, ये बाकी बाकी का लंबा रास्ता होता है। तो वो चलते चलते अंत आ जाए, गोल रास्ता क्या हुए, कोलू के बैल गोर घरी कोस 50, बैल 50 कोस चले और वहां का एक कदम नहीं गया, वहां एक जगह चले, रात दिन चले वहां का वही, ऐसे काम किया, जन्मार मर गया, मर गया जन्मार, फिर काम किया, पुनर्भि जननम पुनर्भि मरनम पुनर्भि जननी दशरे शयनम, संसारे घर दुस्तारे व्यापारे पाही मुरारी। ये बात है पर भगवान की प्राप्ति हो जाओ पर, फिर ये रास्ता समाप्त हो जाता है, फिर चक्कर नहीं है। तो ये चक्कर मिटा लेना, चाहे कर्म योग से मिटाओ, ज्ञान योग से मिटाओ, भक्ति योग से मिटाओ, तीनों से मिटाओ, दो से मिटाओ, जैसे आपकी मर्जी, स्वतंत्रता है, जो आपको बढ़िया लगे उसे प्राप्त कर लो, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, सदा के लिए दुख मिट जाएगा, सदा के लिए दुख कहीं नहीं रहेगा, महान आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। ये सुख यही तकत कर तकलीफ देखते हैं ना, धन हो जाएगा, सुख हो जाएगा, ऐसा परिवार हो जाएगा, फिर हमारे मौज करेंगे, कितना दिन करोगे भाई, ये शरीर को लेकर सुख कितना दिन करोगे, ये तो रहना कहा है नहीं, प्रतीक्षा जा रहा है, संसार को लेकर सुख कितना दिन हो गए, रहना हो तो इसे ऊंचा उठो, फिर सुख ही सुख, आनंद ही आनंद है। और ये तो दुखालय होता है, संसार को तो कहा दुखालय, दुखालय है, औषधालय होता है, वाचनालय होता है, भोजनालय होता है, वस्त्रालय होता है, ऐसे दुखालय है। पुस्तकालय में पुस्तकें पुस्तक होती है, धोती धोते मिलेगा, वस्त्रालय मिलेगा, वहां भोजन थोड़ा मिलेगा। दुख वाले में अब दुखालय में ढूंढ रहे सुख, बहुत थोड़ा देखे लगा जोर बंदो जाने धन करू धन कर करू गुमान, अरे साई हाथ कतर नहीं रखेला उन्मान। ये भगवान में लग जाए भाई मौज हो जाए, ये भगवान से इधर उधर अहंकार से इधर उधर है ना, ये चक्कर चलती है कतर नहीं चलती है। भगवान से उधर गए फिर अहम से अहम से उधर गए, मैंपन से निर्मोह निरहंकार से शांति में, ये सब ब्राह्मी स्थिति है। अहम अहम अहम इधर तो संसार, और अहम त्याग का निर्मोह निरहंकार के शांति। कहते अहंकार से कैसे दूर जाए भाई, अहंकार कैसे छूटे? देखो अहंकार का भान होता है कि नहीं, अहम भान होता है। जैसे नेत्रों से थंबे का वृक्ष मनुष्य का ज्ञान होता है, ऐसे भीतर अहम अहम अहम मैं हूँ ऐसा मैं का भान होता है। यह जिस प्रकाश में भान होता है वो प्रकाश आपका स्वरूप है, ये भान होने वाला ये नहीं है, ये आपका स्वरूप नहीं है। अनंत अहंकार प्रकाश कर रहा है, वो प्रकाश एक है, वहां दो नहीं है, वो एक है। जैसे इतने पुरुष पुरुष बैठे भाई बहन बैठे हैं और बहुत थम्बा है सभी, सब वो प्रकाश कर रहा है सूर्य, सूर्य कोई भेद नहीं है, ऐसे सब हमको भेद करना भेद नहीं है, प्रकाश कर रहा है। यह आपका है खुद का। अब अहंकार से इधर इधर भटकते हैं, इधर तो भाई मिलता नहीं, निर्मोह निरहंकार से शांति मत कर सकती। तो कैसे निरहंकार हो के जो भान होता है जिसमें प्रकाश तो रूप है वो अहम नहीं है। सामान्य प्रकाश है वो अपना स्वरूप है, अहम ये भान होता है बस, ये नहीं निर्मोह निरहंकार शांति परिगति, निर्मोह निरहंकार समुदों को सुख क्षमी से कर्म योग से करो, ज्ञान योग से करो, भक्ति योग से करो, मर्जी निर्मोह निरहंकार। आप अहंकार रहित है, गार सुश्रुति में अहंकार नहीं रहता, आप रहते हैं तो आप अहंकार से रहित हैं। आप भयम होता है कि अहंकार पे हम तो रहेंगे ही नहीं, ये बात नहीं है। देखो सुख दुख में आदमी सुखी दुखी होता है, पर एक बात ख्याल रखो, सुख रहते हुए आप रहते हो, दुख रहते हुए आप रहते हो, सुख आता जाता है आप रहने वाले हो, वो रहने वाले वहां है समता की, सम दुख सुख स्वस्थ स्वस्थ पुरुष प्रकृति तो घूमते है, प्रकृति में स्थित रहे शरीर में जो उधर सुख दुख को भोगता, अरे प्रकृति में स्थित न स्वरूप में हुए तो सम दुख खुश होगा, क्योंकि स्वस्थ पुरुष सुख दुख नाम भोगते हेतु पुरुष प्रकृति स्थ ही भोगते, ये शरीरस्थ है ना ये प्रकृतिस्थ है। भगवान ने बात उल्टी बात कही है, भगवान शरीर स्थो भी ना करो जितना लिख पे थे प्रकृति स्थोड़ी भोगते भोगता शरीर प्रकृति स्थोड़ी भोगता। अर्थ क्या हुआ, एक शरीर के साथ संबंध हुआ, मात्र प्रकृति के साथ संबंध हो गया, और अपने स्वरूप में स्थित होने पर शरीर स्थो भी मांगते न करोते न लिखते। दही में मक्खन होता है पर दही में मक्खन से दिखता नहीं है, विलय न कर निकाल दिया जाए तो दही में इच्छा से मक्खन पड़ा है, मिलता नहीं। ऐसे शरीर स्रोत कौन थे, न करू थी न लिप थे, न करू थी न लिप रहता हो, न करू थी न लिप थे। नहीं तो है, न करता हुआ भी लिप्त हो जाता है। कर्म ने अभी प्रवृत्त हो भी, कर्म ने अभी समन्ता प्रवृत्त हो भी, जैव किंचित करो थी सब, वो कुछ नहीं करता है। ऐसी मोज, और जब तक लिप्त है तब तक महाराज कितना एकांत से आया। हम तो एकांत जाते, एकांत कितना एकांत जाओ, संसार का बीज हमें उनको लेकर जाते हैं। एक बीज में जंगल का जंगल भरा है, एक बीज में, एक बीज का वृक्ष होता है, उस वृक्ष में सैकड़ों हजारों बीज एक साल आते हैं, सैकड़ों बस रहता है। तो जंगल के जंगल मीलों तक जंगल भरा एक बीज में, ऐसे एक आम में भरा जो संसार अनेक जन्म भरे हुए हैं। निर्मोह निरहंकार श्री राम जी आनंद हो गया, पार हो गया, अब कुछ बाकी नहीं है। ऐसी मौज की बात है, ऐसी आनंद की बात है। इस वास्ते सज्जनों ये मौका है, बड़ा सुंदर, बड़ा अच्छा अवसर आ गया है, बहुत बढ़िया अवसर मिला है। ऐसा मौका हर एक को मिलता नहीं है। मनुष्य शरीर मिलता है बहुतों को, पर ऐसा मौका नहीं मिलता। मनुष्य शरीर मिलने पर भी मुमुक्षा नहीं होती, तीन बताए दुर्लभ। शंकराचार्य महाराज कहते हैं दुर्लभ हम त्रैमेव तत्व, दैवानुग्रह है तो भगवान की कृपा से, अहेति कृपा से ये तीन चीज मिलती है, मनुष्यत्वम और मुमुक्षुत्वम और महापुरुष संशय। मनुष्य हो गया तो जैसे 84 लाख जूनी में मनुष्य दुर्लभ है, ऐसे मनुष्य शरीर में सत्संग दुर्लभ है। पहले बताइए मुमुक्षा दुर्लभ है, मेरा कल्याण हो जाए ये दुर्लभ है, और ये कल्याण होने पर भी महात्माओं का संग अनुभवी का संग दुर्लभ है, और हो जाए तो फिर मौज हो जाएगी। तो मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष संशय, तो मनुष्य शरीर मिलने पर भी मुक्ति की इच्छा कर नारिंग नहीं होती। मुक्ति मुक्ति चाहते ही नहीं, क्या मुक्ति होती, कुछ नहीं। कामोपभोग परमा एतावदित निश्चिता बस, नानंद स्थिति वादी ना, और है ही नहीं, खाना कमाना यही है और कुछ नहीं। उनको देखता है ये साधु है संत है, सब एक ही मतलब है, दुकान अलग अलग है तो नहीं, दुकान है ढंग है और अलग अलग। एतावत निश्चित कामो भोग परम एतावत इति निश्चित, ये बात नहीं जान सकते, कैसे समझे, समझ बात आती। परंतु भगवान की कृपा हो तो मुमुक्षा हो जाती है, मुमुक्ष जिज्ञासा हो जाती है, और फिर मिल जाए संत फिर काम बन जाता है। पार्श कहरा गुण शीशा पलटिया नहीं लोहा, कह तो निज पार्श ना के क्या बीज रहा बिछो, पार्श भी असली लोहा भी असली और मिलना भी असली, तीनों असली होने से खट काम हो जाता है। पार्श तो असली है बना आगे मिट्टी का ढेला, और बने लोहा तो असली है बना आगे पत्थर का टुकड़ा, और पार्श भी है वो भी हम बीच में केला का पत्ता रख दिया, तो पता रहने पर पर्स का पता ही नहीं चलेगा। पर क्या करे, पत्तो की है महाराज केला को बीच में, ये मैं मेरा, मैं और मेरा, जैसा मैं है मुख मैं, ये मैं है मैं, निर्मोह निरहंकार। तो खोल गया, अब वो भागवत में आया है अमाया अनुवृत्या, माँ कपट नहीं रख, संतोष मिले तो सत्संग करे तो फिर आपा खो, अभिमान न रख करके जाओ। अभिमान होता है तो वहां पत्ता रहता है, पत्ते से भी पत्ता हो जाए कोई, पता ही नहीं रहता। निर्मो निरहंकार सरल स्वभाव मन कुटिलाई जथा लाभ संतोष सदाई। सरल स्वभाव मन कुटिलाई जथा लाभ संतोष सदाई। बहुत कहो का कथा बढ़ाई यही आचरण भाष्य में भाई। रागन रोकन दोगन कोई बात नहीं, यही आचरण भाष्य में भाई। अपना निर्मम और निरहंकार जाए भगवान प्रश्न हो जाए मौज हो जाए सब जगह आनंद ही आनंद जी आनंद ही आनंद। ये अहम ठकराता है आपस में अहम है ना ये ठकराता है। कोई द्वेत है कोई अद्वैत है कोई सद्वेत है। ये रहते मोह कलिलम ऐसे ही श्रुति वृत्ति पर नाते मोह कलिल है और ऐसे ही श्रुति वृत्ति पत्ते शास्त्र में द्वैत और अद्वैत ज्ञान और भक्ति और ये ठीक है वो ठीक है वो ठीक मार पढ़ाई करके आफत कर ली। जैसे मोह कलिल है ऐसी श्रुति वृत्ति है तत्र सिद्धांत अनुरही अपने तो वही शोक बात है। जो रास्ता मिल जाए वो ठीक है। एक कहानी याद आ गई। एक जंगल में रहते थे एक सांप एक झाऊं शेरा और एक शाल एक शालिया एक सर्प एक झाऊं शेरा कांटों वाला सुहा था कांटों कांटों तीनों की बड़ी मित्रता थी। तो क्या भाई क्या बात अपने तो सर्प बोला मेरे में तो सौ बुद्धि है मैं इतना बुद्धिमान हूँ चाहे जो जाऊ जाए सके जाऊँ सबसे निकल जाऊंगा ऐसा बहुत बुद्धि है। श्रेम गया मेरे में दस बुद्धि। तो एक दिन वह तीन दिन गोष्ठी कर रहा था आग लग गई। आग लग गई तो शालेंगे भाई आग लगे मैं तो जाऊंगी तुम जाओ तेरे बुद्धि मेरे में एक बुद्धि मेरे तो एक बुद्धि है बाबा महाराज। जब आग जब जब सागी आग तो आग सागी तो पहाड़ से जल आना का खड़ा पड़ा था खड़े में घास होता नहीं ऊपर ऊपर खड़े खड़े वर्ष। दो तीन दिन के बाद वह जब मित्रों का दशा है तो आग उसने देखा तो सौंपद हुई सिंगड़ी दस हो गई दड़ी एक चौकी मारी एक बुद्धि में खड़ पड़ी सौ बुद्धि उधर से होगी मरिया होगी दश बुद्धि की दड़ी चौकी मारी एक बुद्धि जो लंबे खड़ पड़ी। तो भाई अपने बुद्धि है अद्वैत है द्वैत है गुस्सा द्वैत है भाई ये तो मार को इतनी बुद्धि नहीं हमारे तो एक बुद्धि राम राम राम राम राम राम राम राम समझे लंबे खड़ पड़ी भगवान सारा नहीं कर सकते बाबू। तो ये कई दस बुद्धि सौ बुद्धि होती मुश्किल होती है अपने तो ये अच्छी बुद्धि एक हे नाथ हे प्रभु पुकार कि तुम नहीं समझते ये माया है कि अच्छी बात है माया इसमें माया छोड़ेगा है सुनिया वो भी अच्छा है परंतु उसमें अभिमान बुरा अभिमान ज्ञान ज्ञान मान विमत भव भय भरणी भक्ति न आदरी ज्ञान मान विमत ज्ञान क्या अभिमान है भव भग भय भय हरणी भक्ति न आदरी तय पाए दुर्लभ पदार्थ में पतर हम देखते हरी वेद कहते हम देखते हैं विज्ञान का अभिमान वाले पतन हो जाता है। क्या बात है भाई प्रश्न पूछते हैं एक प्रश्न पूछ रहे हैं। अच्छा सब जगह डर पे मरण थे मेरे मरण आनंद कब मरिए कब बैठे पूर्ण परमानंद। तो कबीर जी महाराज क्या भी ये कमी उनको मान देती है। अरे भाई संत हमारी भाषा में बोलते हैं संत हो क्या कमी क्या पूरी क्षमता ना हमारे को है खुद को है उनके सामने खुद है कहा हम है हम लोग कहते हैं भाई मानो सावधान रहो, कैसे भाई अद्यंत मंत्र यही संस्कृत अद्यंत मंत्र को हम दे न ते सुर हम थे शरीर विमोक्षनाथ सक्रोति ये सोडू प्राग शरीर विमोक्षनाथ काम क्रोधोद्भव वेगम वो ठीक है। इस वास्ते पहले से सावधान रहो तो कोई ज्ञान मान हो जाए हम तो ये पूरे हो गए तो मुश्किल हो जाएगी। अभिमान है अभिमान अभिमान द्वेषित्व दैन्य प्रियत्व भाई अभी तो क्या करें ये हो।